Modele, które łączą sportowy design, niezwykły komfort i wsparcie inteligentnych technologii. Nie czekaj! Znajdź już dziś swoje Audi w najlepszej ofercie na modele z rocznika 2019. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 11 grudnia, minęła godzina 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje Adam Słodowy, twórca popularnego programu Zrób to sam. Kolizja samochodu Służby Ochrony Państwa, w którym jechał Jarosław Gowin, wicepremier, nie odniósł żadnych obrażeń. W Muzeum Powstania Warszawskiego można już oglądać prace malarskie wybitnego poety Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Do tej pory w ogóle nie było znane to, że Krzysztof Kamil Baczyński malował. Na początek smutna wiadomość. Nie żyje Adam Słodowy, twórca lubianego programu Zrób to sam, nadawanego w Telewizji Polskiej. Informację o jego śmierci potwierdziła żona Bożena. Adam Słodowy dał się zapamiętać nie tylko jako autor popularnego programu. Był także autorem scenariuszy do serii filmów animowanych dla dzieci Pomysłowy Dobromir i Pomysłowy Wnuczek. Adam Słodowy 3 grudnia obchodził 96. urodziny. To działanie w poprzek konstytucji. Tymi słowami spór wokół Sądu Najwyższego oceniał w Trójce Łukasz Schreiber, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów. Przypomnijmy, we wczorajszym oświadczeniu pierwsza prezes Sądu Najwyższego, profesor Małgorzata Gersdorf, wezwała sędziów Izby Dyscyplinarnej do powstrzymania się od wszelkich czynności orzeczniczych w prowadzonych sprawach. Łukasz Schreiber mówił na naszej antenie, że to jego zdaniem niebezpieczna sytuacja. To jest próba anarchizacji systemu prawnego i powiedzmy, o co chodzi tutaj tak naprawdę. Po pierwsze, chodzi o to, by doprowadzić do likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. To jest coś, co bardzo boli sędziów. To, że powstała grupa sprzecz sędziów niezależnych, którzy mogą piętnować różne przypadki nieprawidłowości w samym środowisku sędziowskim. I druga rzecz, to chodzi o potęgowanie zamieszania, podważanie legalnej władzy. We wczorajszym oświadczeniu Małgorzata Gersdorf podkreślała, że kontynuowanie działalności przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego stanowi poważne zagrożenie dla stabilności porządku prawnego. Oświadczenie profesor ma związek z wydanym w czwartek wyrokiem Izby Pracy Sądu Najwyższego, w którym stwierdzono, że Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym składzie nie jest organem bezstronnym i niezawisłym od władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz uznano, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, a przez to nie jest sądem w rozumieniu prawa krajowego. Na trasie S7 w Kuklinie na Mazowszu doszło do kolizji z udziałem ciężarówki oraz samochodu Służby Ochrony Państwa przewożącego wicepremiera Jarosława Gowina. Nikomu nic się nie stało, poinformowała na Twitterze rzeczniczka Ministerstwa Nauki Katarzyna Zawada. Według wstępnych relacji doszło do obtarcia obu aut. Prawdopodobnie tir nie ustąpił pierwszeństwa. Rzecznik Służby Ochrony Państwa Bogusław Piórkowski przekazał, że samochód służby miał włączoną sygnalizację świetlną i dźwiękową, a więc był uprzywilejowany. Sprawę bada policja, obaj kierowcy byli trzeźwi. Na koniec jeszcze propozycja dla mieszkańców stolicy i turystów. Od dziś w Muzeum Powstania Warszawskiego można oglądać prace malarskie poety powstania Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Pretekstem do zorganizowania mini wystawy jest nabycie przez Muzeum Akwareli Baczyńskiego Martwa natura z owocami. Dyrektor placówki Jan Ołdakowski wyjaśnia, że niedawno kupiony na aukcji obraz jest drugą plastyczną pracą Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i potwierdza jego talent i wrażliwość. Do tej pory w ogóle nie było znane to, że Krzysztof Kamil Baczyński malował. Są znane jego rysunki, które umieszczał na arkuszach z wierszami, natomiast to jest zupełna nowość. Wspominając Baczyńskiego, wszyscy znamy jego wiersze, widzimy, jak wielkim talentem wszechstronnym był Krzysztof Kamil Baczyński. To nie tylko poeta, ale również człowiek o wyobraźni plastycznej, człowiek, którym nie obca było malarstwo. Jan Ołdakowski nie wyklucza, że dwa posiadane przez Muzeum Powstania Warszawskiego obrazy to jedyne zachowane prace Baczyńskiego. Teraz jest pytanie, ile tych obrazów namalował i ile mogło przetrwać wojnę. Być może ktoś ma w ogóle w domu taki obraz i nie wie, że to Baczyńskiego. Chociaż należy pamiętać, że Warszawa była strasznie zniszczona. Te wojenne zniszczenia popowstańcze prowadzone przez niemiecką III Rzeszę właściwie tak strasznie zubożyły zasób materialny kultury polskiej, że właściwie można też zakładać, że są to być może jedyne obrazy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. A wspomniane obrazy będzie można oglądać do końca roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Spotkałem go pierwszy raz w starych hybrydach w roku 1961. Byłem na pierwszym roku szkoły teatralnej i wygrałem konkurs piosenki amatorów, notabene ex aequo z Violettą Villas, młodziutką. I koncert laureatów odbywał się w starych hybrydach. Równolegle artyści grali kabaret. I tam też, oprócz znakomitych wykonawców, zobaczyłem Wojtka, taki przecinkowaty, długi facet, ostrzyżony na blond jeżyka, z przenikliwym niebieskim spojrzeniem. I nie tylko zafascynowało mnie to, o czym śpiewał i co to znaczyło i jak to śpiewał, ale on sam. Coś, co przykuło moją uwagę i właściwie tylko, ponieważ nie wszystkich znałem, bo cóż to ja byłem, chłopak z Puław, przyjechałem w 1960 roku do Warszawy, zdałem do szkoły teatralnej. Poszedłem do niego, ośmieliłem się i mówię, że jesteś fantastyczny, coś niebywałego, jak. No i tak się zaprzyjaźniliśmy, potem on chadzał na wszelkie egzaminy piosenki w szkole teatralnej, gdzie podobno nieźle wykonywałem te piosenki, a to przybory, a to i jakieś zagraniczne, pamiętam, Pola Zielone śpiewałem, a to z okresu fin de siècle. Stale jakby wtedy już artystycznie mi towarzyszył. Przez lata widywaliśmy się prywatnie, to znaczy zapraszał mnie na swoje imieniny, patrzyłem, jak ma fantastycznie urządzone mieszkanie, jakie obrazy, że Duda Gracz u niego wisi. I w roku 1983, jak już byłem w Teatrze Ateneum, on zaczął robić piosenki Jacques'a Brela, które genialnie przetłumaczył. I to był jego debiut reżyserski. Ruch ustawiał młodziutki Janusz Józefowicz, kierownikiem muzycznym wówczas był Janusz Stokłosa. I była to fantastyczna współpraca tych trzech panów. Wojtek bardzo smacznie potrafił ułożyć scenariusz. Specjalnie do reżyserii się nie wtrącał, do wykonania. Nie, miało jakieś uwagi, ale zawsze były to uwagi trafne i celne. I przede wszystkim gustowne, bo to jest również moje zdanie na temat talentu. Cóż to jest talent? Predyspozycje, mrówcza praca i dobry gust. Jak się ma dobry gust, to ze setek sposobów wykonania czy roli, czy piosenki, czy czegoś innego wybiera się to, co pasuje mnie i to, co się podoba publiczności. Bo bywa tak, że ktoś ma wielki talent, ale coś z gustem nie za bardzo i zwykle kończy na manowca. Więc był na Brel, potem był Hemar, potem był Wysocki. Premiera odbyła się w 1989 roku, jeszcze za czasów komunizmu. I cenzura puściła to przedstawienie, a pierwsza część tego przedstawienia działa się w sowieckim łagrze. Więc wiadomo, że Władimir Wysocki krytykował reżim i te jego piosenki były nie tylko dramatyczne, nie tylko liryczne, ale również no, wyszydzające to, co się dzieje. No, dajmy na to piosenka Skoczka Wzwyż czy Bokser. Zawsze spotykaliśmy się w smacznych programach. A to robiliśmy w sali kongresowej program o Ordonce, gdzie były fragmenty m.in. z Hemara i ciągle z Wojtkiem i prywatnie, i artystycznie się szło jak po różach, jakby to powiedzieć. Istniała między nami jakaś taka właśnie ta psychiczna więź i kiedy umarł, no jakby pękło mi serce, no, bo był to nie tylko wspaniały tekściarz, jak on to dość pejoratywnie nazywał, ale był to wspaniały poeta. Był to wspaniały nauczyciel polskości. Wojtek, zarówno jak Andrzej Wajda, pokazywali wielkości i mielizny naszego charakteru. Czasem podłego, czasem kłótliwego. No, piekło polskie jest przysłowiowe. I takich ludzi bardzo żal. Rozświetlały burz rozbłyski miłość naszą, ileż lat. Raz ty brałaś swe walizki, to znów ja ruszałem w świat.

twórczą drogę życiową Olgi Tokarczuk. Wiem też, że nie byłoby Nobla dla Olgi Tokarczuk, gdyby nie stypendia. Otóż w Polsce system stypendialny niestety w czasach po 89 trochę kulał. Teraz jest troszkę lepiej z tym, ale w krajach zachodu ma się on doskonale i Olga Tokarczuk była częstym gościem czy to fundacji niemieckich, czy holenderskich. Często wyjeżdżała na dłuższe pobyty, żeby móc w spokoju pisać książki. I niezmiernie mnie cieszy, że Fundacja Identitas też prowadzi program stypendialny dla pisarzy. Tak, tak. Program stypendialny dla pisarzy, szerzej dla humanistów, również dla historyków, filozofów, prowadzimy od 7 lat. To jest skromny program w porównaniu z tym, co robią fundacje, czy to holenderskie, niemieckie, czy angielskie. Przyglądaliśmy się długo, zresztą budując fundację na grodzie Waltera Scotta. I tam chyba najbardziej się nauczyliśmy robić to wszystko w sposób transparentny. Myślę, że nam się to udaje. To nie jest w naszym środowisku tak ogólnie przyjęte. Ale też nie ma tych w Polsce wielu programów stypendialnych dla prywatnych fundacji. Tak, jest ich bardzo mało. Dlatego taką nazwijmy to linią promocyjną fundacji na początku było stypendium zamiast zmywaka. Zamiast młody pisarz jechać, czy też młody humanista pracować w Londynie na zmywaku, mógł pojechać na stypendium i napisać książkę. I trochę tych książek powstało, bo wiem, że Marta Kwaśnicka też była waszą stypendystką, tak, bardzo zdolna eseistka. Marta Kwaśnicka była stypendystką, a i jak również dostała samą nagrodę. Także później. Jest, rok później, tak. Także to jest bardzo ciekawe. Opłaciło się zainwestować. No te inwestycje oczywiście rozpatrujemy w sposób zupełnie inny niż inwestycje finansowe. Pracowałem 20 lat w bankowości, więc troszeczkę o tym wiem, ale tu patrzymy na to zupełnie inaczej. To są inwestycje bezzwrotne, ponieważ one się rozchodzą bardzo szerokim kręgiem wpływu, jaki roztacza taka osoba, której się uda. To jest troszeczkę, proszę wybaczyć porównanie, ale to jest troszeczkę jak z końmi wyścigowymi. Z 60 koni jeden będzie biegał w najwyższych wyścigach. W środowisku twórczym też tak jest, że ci, którzy wygrywają, no liczymy na to, że będą promieniować na innych i pomagać im. I to się często zdarza. Taka Marta Kwaśnicka też promieniuje tym, co robi. Ale to jest nie wszystko, co robicie, bo jest też to zupełnie niesamowita inicjatywa, muszę powiedzieć. Jak pan mi o tym opowiedział, to byłem mocno zdziwiony. Organizujecie też warsztaty i te warsztaty mają różną formę, ale tego przyszłoroczny ma formę absolutnie niesamowitą, bo odbywa się, uwaga, uwaga, szanowni państwo, za kołem podbiegunowym w Arktyce. Tak, nawet za kręgiem polarnym. To jest jeszcze 500 kilometrów dalej na północ od Islandii. Myślę, że to wynika z wielu powodów, ale tym najważniejszym było to, że zderzyliśmy się z przekonaniem ludzi piszących, i to nie tych najmłodszych, ale właśnie tych, którzy już piszą 10, 20, 25 lat, bo to dla tych właśnie są te warsztaty, z przekonaniem o tym, że warsztaty organizowane u nas to są też jakieś skromne przedsięwzięcie, które jest w małej salce z małym oknem. Ludzie wychodzą na zewnątrz, piją kawę z termosu. No, oczywiście to są bardzo wartościowe warsztaty i one dalej tak będą wyglądać, ale stwierdziliśmy, że warsztaty mogą również wyglądać inaczej i powinny czasem wyglądać inaczej. To jest jedna kwestia. Druga to jest to, że chcemy, żeby na tych warsztatach ludzie nie tylko rozmawiali ze sobą i szlifowali swoje umiejętności, poznawali innych, dzielili się jakąś wiedzą czy umiejętnościami. Natomiast przede wszystkim chcemy, żeby też rozmawiali o czymś więcej niż te kwestie, które dotyczą bezpośrednio nich, chociaż ta również ich dotyczy. Mianowicie o tożsamości. Wydaje mi się, że o tożsamości tym łatwiej będzie rozmawiać, kiedy to otoczenie nie tylko, nazwijmy to profesjonalne, stworzone przez ekspertów, którzy będą tworzyć warsztaty, ale również to otoczenie w sensie materialnym i fizycznym, czyli ta natura, gdzie, nie wiem, populacje to liczymy raczej wielorybów i ptaków polarnych, a nie ludzi, sprzyjać też będzie temu, żeby rozmawiać tak w dużym jednak fundamentalnych w oderwaniu od bieżącego życia, tak. No to jeszcze chcę powiedzieć państwu, że pan Tomasz Kaźmierowski mi wyjaśnił, że to nie jest prawda, że na przełomie lutego i marca, kiedy się te warsztaty odbywają, w Arktyce jest bardzo zimno, bo jest tam dość ciepło, tylko minus 5 stopni. Uważałem, że to jest nieco ekscentryczny pomysł, ale teraz jeszcze powiedzmy o jednej rzeczy koniecznie, bo to wszystko, o czym mówimy, jest związane z nagrodą Identitas. To jest taka nagroda przyznawana zasadniczo, zazwyczaj w grudniu, z tego co sobie przypominam, przyznawaliście, ale w tym roku to będzie już po nowym roku. Rok temu laureatami byli Dawid Jung i Wiesław Helak za powieść Nad Zbruczem. Tak. A w tym roku? Kto jest nominowany? Są jakieś nominacje? Jeszcze nie ma nominacji. Nominacje będą dopiero w przyszłym roku. Nominacje będą dopiero w przyszłym roku. I to są nagrody za? To są nagrody za rok 2019. Za prozę artystyczną. Za prozę artystyczną, za poezję, ale też za coś, co często krytykowani jesteśmy, może po części słusznie, za tak zwaną humanistykę. Dlatego, że chcemy sobie pozwolić również na, pozwolić jury na włączenie do tego poolu, w ramach którego przyznawana jest nagroda i nominacje, również piszących historyków, filozofów, żeby to nie było jednak hermetycznie literacka. No, nagród literackich jest wiele, znacznie więcej niż humanistycznych, więc to rzeczywiście chyba dobry pomysł. Gdyby Państwo chcieli poznać szczegóły, to warto zajrzeć na stronę Fundacji Identitas, bo być może są wśród naszych słuchaczy zainteresowani tymi warsztatami i tymi stypendiami. Też oczywiście na naszej stronie polskieradio.pl/trójka też możecie znaleźć trochę informacji. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim Państwa gościem był Tomasz Kaźmierowski, prezes Fundacji Identitas. Ja też dziękuję. Nobody knows the truth. trouble that I've seen. Nobody knows my sorrow. Nobody knows the trouble that I've seen. Glory, hallelujah. Nobody knows the trouble that I've seen. Nobody knows my sorrow. Nobody knows the trouble that I've seen. Glory, ha, glory, hallelujah. Sometimes I'm up and sometimes I'm down. Oh, yes, Lord, you know. Sometimes I'm almost to the ground. Oh, no, yes, Lord. Still, nobody knows the trouble that I've seen. Nobody, nobody knows my sorrow. Nobody knows the trouble that I've seen. Glory, hallelujah. You get there before I do. Oh, oh yes, Lord. Don't forget to tell all my friends I'm coming to. Oh, oh, yes, Lord. Still, nobody knows the trouble that I've seen. Nobody knows my sorrow. Nobody knows the trouble that I've seen. Glory, hallelujah. 55 lat temu w Hacienda Motel w Los Angeles został zastrzelony Sam Cooke. Jedna z największych nadziei soulu i muzyki, jeden z najważniejszych artystów w historii gatunku. Natomiast 58 lat temu numerem jeden na amerykańskiej liście przebojów była ta piosenka. My friend. To był pierwszy numer jeden dla wytwórni Tamla Motown w historii w 1961 roku. 11 grudnia ta właśnie piosenka dotarła do pierwszej pozycji amerykańskiej listy przebojów. I jeszcze jedna kartka z kalendarza. 11 grudnia 1916 roku urodził się Perez Prado. Kubańczyk, kompozytor, pianista, lider big bandu wspaniałego, nazywany królem Mambo. Wyemigrował do Meksyku i tam odszedł od nas. Piosenka, której za chwilę posłuchamy, którą oczywiście skomponował i Perez Prado i zagra na fortepianie przepięknie, pochodzi ze ścieżki dźwiękowej do znakomitego filmu Roma. Te gorące rytmy to zapowiedź przybycia do naszego studia redaktora Wiernika, bo to przecież cały ten rok się zbliża. No to zacznijmy już takie rockowe bardziej brzmienia. Coming, children run. Got no more shelter, no more. jest nagranie z tego roku. Oczywiście Becka, Soul Lightning. Ponieważ redaktor Wiernik nadchodzi, zatem niespodzianka dla niego, punkowa z Kanady. Czy pan redaktor rozpoznał wokal? Nie. Artysta nazywał się, bo już niestety nas opuścił, Bibi Gabor albo Bibi Gabor. Aha. Był Węgrem, który najpierw wyemigrował do Londynu, a później osiadł w Kanadzie i tam nagrał 3 płyty. To jest jego debiut. Punkowa płyta, taki punk rock z Europy Środkowej zabarwiona. Takie otwarte. Takie otwarte bardzo, tak. Bardzo rzadka płyta, mam do niej duży sentyment i bardzo przyjemnie się jej słucha. Cały ten rok. To teraz już oficjalnie redaktor Marek Wiernik. Dzień dobry. Dzień dobry, przyjemnie się słucha tej muzyki w audycji Cały ten rok. No a w dziś święto, takie małe święto nasze, tak. Zbliża się 14 dzień grudnia, no to taka równiutka będzie rocznica 40. Państwo już wiedzą, o co chodzi, bo my już przygotowywaliśmy to wydarzenie, prawda, i świętujemy od kilku takie miesięcy. Wydanie. O, Kirek w tej chwili takie opowiadam, wydanie, pokazuje tak. mi różne wydania tej płyty i tak. winylek oczywiście jest. I jest to najnowsze wydanie jubileuszowe. 40. Będzie dla państwa, ale będzie pytanie też, proszę się przygotować. Aha. 40-lecie, bo może ktoś teraz dopiero się włączył w temat 40 lat od wydania tego trzeciego studyjnego, podwójnego wydawnictwa zespołu The Clash, a zatem London Calling. To tak szybciutko przypomnijmy, to były 3 miesiące, sierpień, wrzesień i jeszcze z przerwą był listopad 79 roku, no a już premiera 14 grudnia. W sumie 5 milionów, mniej więcej ponad milionów 5 egzemplarzy sprzedanych w Ameryce. Milion. To wówczas, poszedł, bo w sumie nakład tej płyty przekroczył już ponad 20 milionów. Już tak policzyłeś? Tak, że już tyle jest, tak? Mhm. No dobrze. Kilkanaście lat temu pamiętam takie rozliczenie w magazynie Rolling Stone 500 płyt wszechczasów i to było wtedy miejsce 8, czyli zawsze to jest ta czołówka ścisła, bo to różne są opinie, różne plebiscyty. Marku, może w jednym zdaniu powiedzmy, na czym polega wielkość tej płyty? Wielkość tej płyty polega przede wszystkim na tym, że moim zdaniem skromnym zespół, który startował z pozycji punkowej i takiej wręcz chwilami ortodoksyjnego punk rocka, z każdym rokiem poszerzał swoje zainteresowania i dojechaliśmy do płyty, która w zasadzie otwarta była na wszystkie kierunki, prawda? Bo i jest popowo, i rock'n'rollowo, tam jest przecież numer... Nawet jazzujący jest jeden z utworów. Vince'a Taylora przecież, tak. Jednego z bohaterów rock'n'rolla, czyli ten Brand New Cadillac. I trochę już klimatów karaibskich się pojawia, które potem tak mocno już się ujawniły. Tak jest. Także takie połączenie jakby... to trudno mówić i się w zasadzie już głośno to nie mówi, że to jest punkowa płyta, prawda? To jest po prostu, moim zdaniem, taka rock'n'rollowa, ważna bardzo płyta. O! Benito, yes, the Guerra, oh my god, I thought Spanish bombs, yes, the Guerra, Benito, yes, the Guerra, oh my god, I thought Spanish weeks in my disco casino, the freedom fighters died up on the hill. They sang the red flag, they wore the black one after they died it for Mockingbird Hill. Back from the buses, went up in flashes, the Irish too. Senoritas, los dos meten la paz Spanish bombs, yo te quiero infinito Yo te quiero, oh my corazón Spanish bombs, yo te quiero infinito Yo te quiero, oh my corazón Sides ring with the people. Well, can I hear the echoes from days of 39? Trenches full of bullets, a ragged army, fixing bayonets to fight the other line. Spanish bombs rock the province. I'm hearing music from another time. Spanish bombs cause the problem. I'm flying in on a DC-10 tonight. Spanish bombs, yo te quiero infinito. Yo te quiero. Powiedziałem, że będzie pytanie i teraz będzie właśnie to pytanie. Który z utworów pochodzący z tej właśnie płyty stał się hymnem żołnierzy walczących w Zatoce Perskiej podczas wojny w Zatoce Perskiej? Hirek.wrona@polskieradio.pl. Dlaczego osób, które najszybciej odpowiedzą na to pytanie? Trzy specjalne wydania albumu London Calling. A tu 20 utworów. To jest w czym wybierać. Jest. No dobrze, to co? To czekamy na prawidłowe odpowiedzi, tak? Tak. A teraz ja mogę sobie coś... Tak, a teraz twoja płyta roku. Tak, no to jeszcze się decyduję. W każdym razie na pewno to jest czołówka. Po raz kolejny przesłuchałem sobie ten najnowszy krążek zespołu New Model Army. I to jest taka ciekawostka, bo zespół za chwilę, za parę miesięcy obchodzić będzie 40-lecie. Zaczynał od punk rocka, no a potem stopniowo też te zainteresowania poszerzały się, bo i trochę folków się tam pojawiło.